دا نبیان چې الله را لېږلي دا ګورد خو کتاب مستقل نه و ورسره، خو دا څلور غټ کتابونه چې د دورسودانو سره ورسره او د نورو سره خبرونه کښلي کنې صحیفیې وې، نو چا ته به دغسې وحي کېدلې نور دغسې شی نه درلودې لکه کتاب یا صحیفه، نفس هغه وعظ تبلیغ بیا کاوه. نو مال په دا ګورد کې موسی علیه السلام ذکر د مخ هم کې نو کې دا خبره وسیح پراخه د ده په باره کې وکړه چې شهرت یې هم واجوه، او بل دا خبره وه چې د موسی علیه الصلات وسلام سره مستقل کتاب هم ورسره و. تر ده وروسته چې بیا دی چې د موسی علیه السلام خبره خلاصه شي د نورو نبیانو ذکر کوي د چا د اجمالن د چا د ابهامن. مجمل دا معنا چې لږنکي نو معنی مازیات کې مبهم دا معنا په جمواري کې ذکر کړي چې نور نبیان هم راغلي وه. نو ګوره د رسولانو خبره اوس شروع ده د څه دپاره چې تایید وسي د رسول علیه السلام د رسالت چې دا نه بلده کار نه دي دا چې رسولان تېر شوي دي. په هغو کې موسی ولې را د مخه کوي چې مشهور هم مستقل کتاب یې هم درلودې. تر ده وروسته چې نور نبیان ذکر کوي هغه څوک اجمالن ذکر کوي څوک ابهامن ذکر کوي، او په جزی منظیم کې دا خبره مرسره ذکر چې چا چې د هغو رسولانو خبره نه وه ذکر کړې الله عذاب ورکړی دی د مکې مشرکانو ته یې سپایې عذاب و هلاکت. ترجمه یې داسې ده، الله فرمایي ولقد په تحقیق سره ارسلنا موږ لېږلي یو موسی موسی علیه الصلات والسلام بی آیاتنا سره د خپلو آیاتو و دلائلو. د دلائلو څخه مراد هغه معجزې وې چې الله عز و جل موسی علیه الصلات والسلام تور کړې وې، نه معجزې وې موږ په سورت اعراب کې ویلي و. د سورت اعراب یو سلو دیرشم آیات او په یو سلو درو دیرشم آیات کې په دغو کې اووه دانې ذکر شوې وې. یو کاختې و چې پر دې باندې الله تعالی راوستلې وه، په دا کاختی مبتلا کړ. بله دومه نقشه چې وه معجزه د موسی علیه الصلات والسلام، کاختی نه و، بارانونه و، میوې یې درختې نه کولې، برج المرض یې وکړي میوې نه کولې. دا دوه. بل توپان پر دوی باندې رالی د اوبو چې تر دغه ځای په کورو کې اوبه ورته ولاړې وې درځګر. او بل شی چې و څلرم ملخان الله تعالی پر مسلط کړ، پر کښتو یې راله په عذاب وځینې. پنځم یې شپږې، د دوی په بدنو کې هم شپږې وې، په غنمو کې به هم شپږې ګرځېدلې. دا شپږم چې و چونګښې وې چې خولې ته بیا شی پورته کوي چونګښه به ورسره و، لوښې ګرده د چونګښو ډکو، کورونه یې د چونګښو ډکو، نو د چونګښ څخه خو د سړي کرکه کېږي. اووم چې و هغه وینې وې چې هر شی چې دوی اوبه راچولي هغه به د وینو ډک، حتی په یوه پیاله کې به دوی و. او د بني اسرائیلو سړي اوبه سره څښلې، دا د فرعون قوم دغه، دا یوه خوا به وینې و، دا بله خوا به صفا اوبه وې. الله دغه سره مسله تکړې وینې. بل خو نه هغه د حضرت موسی علیه السلام لکاړه و چې مار به ځینې جوړېدی، دا اتم نه مې هغه لاسو چې دلته بیا ګریوان ته نه نیسي په چخر کې به ونیو چې راوبه ایستي تکسبین به ځلېدی چې بېرته بیا نه نیسي ګریوان ته سم لاس به ودارکه. دغه نه معجزې دلته الله تعالی په اجمال ذکر کړي چې موږ موسی ته دغسې معجزو سره لېږلی و. خو د هره معجزه د دې دپاره کافي و چې د موسی علیه السلام نبوت خلکو منلو یې، مګر خو یې من ولقد په تحقیق سره ارسلنا موږ لېږلي و موسی موسی علیه السلام بی آیاتنا سره د خپلو دلایلو چې دا نه دلایل الله ورکړي و. دا چې لېږلی و نو څه معنی یې ورته ویلي مو و، خبره مو ورته کړې وه د رسالت سره په زمن کې خبره لازمه ده، راځي ورسره لکه زه چې پلانۍ خو مې و پلانۍ ته ور ولېږي، نو خو ګرده وایي خلک وایي چې ورلېږلی خو یو خبره یې ورلېږلې، دغسې خو نو نه دي ورلېږلی چې مازې ورسه ځان ورښکاره که بېرته ځینې راسه. دا ارسال لېږل متضمن خبرې لره دي. نو چې موږ موسی لېږلی و د آیاتو سره، نو خو یو څه مو ورښولې وه کوم ان هغه دا خبره و. دا ان چې دی دا تفسیر د خبرې دی چې الله و موسی ته ویلي چې ته بیا هلته څنګه اجرا کړې. ان داسې مو ورته ویلي چې اخرج ته را وباس قومک، دا ستا قوم چې دا بني اسرائیل دي، من الظلمات د تاریکیو څخه د کفر چې فرعون یې ورته رابولي، الا نور و نور ته و رڼا ته د جنو د توحید راوباسه. د نبیانو کار دغه دی که تاسو په یاد یې پرون د سورت سر آیات اول چې د ایمه نبی علیه السلام لېږلی و لتخرج الناس، چې ولګرد خلک ته راوباسه د چاسې من الظلمات الا نور. هلته د ظلماتو څخه د کفر تاریکی مراد و، د نور څخه د ایمان د توحید نور مراد. نو هر آسماني جن ګواکې نور و رڼا ده تر څو چې هغه منسوخه سوی نه وي تر هغه وخته پورې. دا کفر ظلمت و تاریکی دي، دا کفر دغه نه اغلزان دي. تاسې به دا یو نکتې ته پام وکړئ چې څونه قدر د کافرو خواته ورنږدې کېږي، د ده جامه کوي، د ده رقم خبرې کوي، د هغه د ده رقم آزاد خیال یي، هغه ته دوی روشن فکر وایي. خو قرآن په ظلماتو تعبیر کړدی چې په تاریکی کې دي، دی د قرآن پر ضد باندې راولي، یا دا روشن فکر دی چې څونه و دین ته نږدې کېږي دغه ته مرتجع هم وایي، تاریک فکر هم ورته وایي. دا پخوانی سړی پر دماغه توره شپه ده،

ژوندې پرېښولې ښځې مې څه اخوده لوی ښځې ته وایي، نو هغه خو چې به انجلۍ پیدا سوه د ژوندې پرېښول، نو خو معنا د هغه انجلۍ په پای کې چې کېږي لو ښځه کېږي، دا یې په اعتبار د مایعولو الهې د نسا نوم پرېښي دي، معنا چې پای کې خو غټېږي، نو ژوندې یې پرېښول. د یستحیونه بله ترجمه دا ده، دا که د حیات ته څخه کې د یستحیونه تورې، نو یستحیونه ژوندۍ پرېښول نسا کوم ښځې ستاسې، که د یستحیونه د حیات څخه کې په پای کې کې و نه وایه حیات نه حیا چې په پای کې هغه حمزه دی، بیا نو دا منه چې حیا یې اخیستی شي د ښځو، ستاسې د مخه بې زنا یې ورسره کولې، حیا یې ورلوټله، بیا دغه ترجمه شوه. خو دا دواړه سخت عذابونه دي، خو یوې نکتې ته به ملاکاري ستا پام د سوء العذاب او د یذبحونو ترمنځ ووي عاکفسته، نو وو خو چې دی د عتبه لپاره تقاضا د تغایر کوي، نو سوء العذاب جلا دی چې مول هغه مریتوب ګران کارونه وه، دا یذبحون ابناکم ویستحیون نساکم دا جلا دی، هغه مغایر شی چې دا مغایر شی دغه رقم آیات وجه ته ورته په سورت بقره کې ذکر سوی دی، هلته د سوء العذاب د یذبحون ترمنځ وو نه لري، هلته داسې دی چې یوسومونه در ساکیه کوم وتیسته سوء العذاب بد عذاب، یذبحون نو چې وو نه لري هغه تفسیر د عذاب الته دا عذاب د یذبحون سره جلا نه دي، د عذاب تفسیر وکي څنګه عذاب، هغه دا چې زمونه درالاله ول شي دي ژوندۍ پرېښول، دلته چې ذکر سوي دا په هغه رقم نه ترجمه کړي، خو وو دا دی لري دغه یو وو دغه نه فرق راولي چې دا عذاب جلا شي دي، هغه دغه درانه کارونه سوله او دغه ذبح د زمونو او د لونو پرېښول دا جلا شي سره جلا کړل، الته هغه عذاب چې دي ذکر سوي دا هغه برته دغه تفسیر سوي دي چې باندې دغه قسم عذاب، دلته دوه عذاب وته اشاره سوله چې د لونو پرېښول او د زمونو لالول دا یو خو دا سوء العذاب دا درانه کارونه دا بل خو، الته چې سوء العذاب ذکر سوی دی بیرته په دغه تفسیر کړی دی، نو دا غو هغه ځای د وو په خاطر فرق سره لري، په سورته بقره کې دا نسل وشتم آیات کې چې بیا وګوري دا فرق دغه ځای سره لري. نو بیرته خپل خبرې ته راځم، شنو مثال سم خپل قوم ته دا رسول بره خدا الله غدغه نعمت په یاد کې دغه شاپته اخلاص کړس، فرعون خدا غس بدر سره کول هغه درانه کارونه الته پریرده، د زامونو الالول الته پریرده، دغه د شوز ژوندې پریښول د پاره د رخقاسي او د کور د منځ توپ د پاره، او یا دغه یستحیونه چې حیاي ام ځنی اخسل دغه د پاره چې زنا وي سره کول، او فی ذالکم بلاء من ربکم موسی علیه السلام، و فی ذالکم په دغه کار کې چې دا د فرعون سره الله تاسو خلاص کړس، بلاء په دې کې خو نعمت دی من ربکم در رب څخه ستاسي، دا د وذالکم اشاره مې واغ نجات کړل، پر دا بل رقم چې ودا ذبح کې کې و پی ذالی په دغه ذبح او الاله ولي کې کوم تسوان بلا اون په دې کې غټ مصیبت من ربکم در رب څخه ستاسي، بلا په معنا د نعمت مرز، بلا په معنا د مصیبت د غضب مرز، نو کده ذالکم اشاره و چاته و کې و نجات کې و کې بارنو بلا اون د نعمت په اخلاص ور کې غټ احسان در باندې و کې، کده فی ذالکم اشاره و د ذبح ته و کې الاله ول ته زمونو و په دا کې خو بلا اون مصیبت من ربکم در رب څخه ستاسي، او سن علماء دا ترجمه کې چې دوار تر لاندې سي بارمو فی ذالک په دې مذکور کې ک اخلاص ول دي ک الاله ول دي، په دا کې بلا اون امتحان دی من ربکم در رب څخه ستاسي، کې نجات تر کې امتحان حان پتاله او تعالی وکي كي په مشکل کې اچور يا يالونه در الله الاول ام پاغه کې امتحان دي، نو اوس به دغه ترجمه کو په ذالکم په دغه دواړو ذکر سو شي نه کې بلا اون امتحان دي من ربکم د طرف څخه در ابستاس، عظیم خر ال امتحان دي، دا ډیر غټ امتحان دي سپکه خبره خو نه ده چې د سړي زوی د مخ تعالی الله یې سړي پر خپل لر باندې ګوت کې شو، دا خو نه جلا خبر ده چې د موسی علی السلام پر قوم کې رسیو جمهور شه په خوند کو چې خپل پر آیات پرس کې چې تا مخ تعالی الله هغه مشنه شي خور در الله الی، نو دا به سونه خود عظیم الله پاک دا غټ امتحان دی، دا غټ امتحان دی چې د یو چا د مثال په تور لوري د یای کورواله ده د مخه بدکاری ورسره کوي، یای د مثال په تور براو ده بزما د کور خدمت کې ته راځي کنه راځي سار وخه مخه راځي کنه د ژوند څخه ولا کوي، دا ګرد علاقه بلا عظیم سره ذکر کړه، دا بلا او امتحان دی عظیم لی مثال سم د خپل قوم ته دا غسل بره لو چې الله ته دا غس بد اخلاص کړي، نو ولې دا الله بندګی نه کوي، خدای الله تعالی او امیر ومني دا الله دونه احسان، فشي موسی علیه السلام دا خبرم سورته وکړ خپل قوم ته، ول و اذ هغه وخت خو تشه در پیات کی دا خپل قوم ته موسی علیه السلام ګرځي، تاذن چې اعلان وکړي ربکم رب ستاسي ود ستاسي رب اعلان وکړي په واسطه زما داخله د موسی علیه السلام په واسطه دا خبر ورته کړي، و اذ هغه وخت در پیات کی تاذن چې اعلان وکړي ربکم رب ستاسي دشه، ول لئن شکرتم لئن کثیر شکرتم تشه شکر ادا کی دا الله تعالی، لأزیدن خامخا به زه زیاتوب کوم کوم تاسو ته په نعمتو کې چې شکر ادا کړئ الله پاک در زیاتې نعمتونه در زیاتې په دې دنیا کې هم په آخرت کې خو د شک وتل، ولئن کفرتم او خامخا کچیر تیس کفرانو ناشکری وکی این بیشا که عذابی عذاب زمان چه دی اغلا شدیدون دیر سختی کجی ناشکری کول کفران تا اولار لیا تا کفران اصلا بی عذاب پتر لیا لپاکو از ما عذاب بیا سختی سخت عذاب دا غز قوم دروانی مسلات تکی لکی پرعور لکه وس پر مسلمانانو مسلات دی چې هر چم په کوي دی سره زړول دی مجبور دی بس بالا ژغ نه کوي بره دغه اواره یې پر نفس باندې بره پر ځان باندې نه لګی چې دغه سره سره وکړه دغه سره سره وکړه بره ورور صبر کوه په دا رقم الله به دغه سزا پر سړي راولین ول ان کفرتم کچلی چې کفران وکي معنا ترک د شکر وکي شکر نه کوي د نعمتو ان به شک عذاب یې زما عذاب له شدید ډیر سخت دی الله پاک وي دغه یو نمونه ده چې د موسی علی السلام پر قوم فرعون تیر کړی ده چې ما دغه غټ تعبیر الله دغه سوکي چې الکان الله لوه انجونې پرېږده او هغه رقم چې مورسره کوه وقال موسی بیا نو موسی علیه السلام وجه خپل قوم ته وویل دغه دعوت خېور کې نو چې دوی راسته نه راتله پر بده لار تله د کفر پر لار تله بهرل بله خبره م واوري ستا فکر دا دی چې زه چې دا کفریات کوم دا معاصي کوم دا بجې بجې خبرې کوم خدای ته به نو څونه تاوان ورسم چې ګرده دنیا کافران چې الله ته ولاکه یې ویژدن تاوان ورسي دا اعلان ورته کوي وقال ویویل موسی موسی علیه السلام ان تکفرو که چېرې تیس کافران کېږي د الله تعالی دین ته غاړه نه ږدي انتم تاسې تیس کافران سي ومن او هغه څوکم په الارض چې په ځمځکه کې جمیعا ګرده په ځمځکه کې څونه شیانسته که انسان دی کافر دی چې تسی او دغه د ځک ټول شیان چې کائنات چې دګر د کافران سي فإن الله لغنی حمید بشک الله پاک فإن بشک الله الله لغنی الله به پروا دی الله احتیاج شاته نه لري چې د مؤمنان به پر الله احسان اچي چې الله پاک ما خو هغه دی پر تا ایمان راوړی دی نو ولې مله احسان نه منې هغه رقم غلطه ده یا الله به پروا دی که دا اگر د کافرانو په الله هیڅ نه کیږي حمیدون الله ستایل سوی دی د کافرانو په کفر الله پاک بد کیږي نه کافران دي ګرد خپل کفر کې د مځکه دي ګرد کافران سي غاری استای الله تعالی د غره ډبري ولا چې د الله صفات کوي مرغان استای حیوانات استای زمرې او لیوه او ګډړې په خپل نارو کې استای چې دغه سی خالق لرم نو الله حمید دی محتاج نه دی که تاسو کافران سي که ګرد نو که الله ته تاوان رسې خو نه سي رسولی که ځان ته تاوان رسې هغه خو راده ټول چې ان عذاب له شدید په دې دنیا کې هم سخت عذابونه لري د آخرت توجه هم لري هغه هم درته ګورم نو اصلي خبره دا ده چې باید سړی څه چل وکړي شکر ته راشي شکر ایمان دی عبارت ایمان څخه دی چې ایمان سړی راوړي تر دغه ځای پورې چې مال د موسی علیه صلات وسلام یو ذکر الله کوي چې دا نبوت یوازې نبی علیه السلام نه دی راوړي چې محمد علیه السلام دی دغه دی موسی علیه السلام تیر سوی دی نبی دی او دغه خبرې خپل قوم کې کړي دي نو دا خبرې چې هغو خلکو مناس غملی دا په حق باندې څه شو رسول و نو د مکې مشرکان ته تیس ویل ایمان نه راوړي د موسی علیه السلام قوم خو رګرده کافران نه و خو ایمان نه راوړي خو کفار خو لکه سامری او دغه اتباع خو هغه څو خلک پکې کې و نو خو هغه ته موسی علیه السلام دغسې اعلان وکړي دغه د مکې خلکو ته مې اعلان چې که تیس پر خپل کفر پاته سي نو خلک هم در سره کافران سي الله ته تاوان نسي رسولی نو ښه به دی چې راغل اوس پسې د نورو نبیانو مجملن ذکر کوي چې دا خو یو نبی و چې درته ذکر سو الم یأتی الله پاک راتګ نه دی کړی کومو تسې ته د مکې مشرکانو ته خطاب سو نبو خبر تیس ته راتګ نه دی کړی خبر د چا الذین د هغه خلکو من قبل کوم چې درته سي د مخه تر تاسو د مخ خو خو انسانان چې ارسو ته خو لودش نه چې زموږ سره شین شي خو پلارو نه کېږي او څور تیر سه یو سل پیړی او اخوته خو قوم نه و نه بیان د غسر اغل و دغه خبر خو نه چا صبر دلی الم یاتی ایارا تګنه دی کړو کوم تیس ته چې شنه بو خبر الذين د هغه خلق من قبلكم چې مخ استاس واغه نو څوک دي قوم نوح قوم د نوح علی السلام خو د نوح علی السلام د قوم خبر به مبردلی چې الله تعالی توپان پر راوستي په توپان یې ګرد غرق کړم ډېر دغه تیس نه دی اوریدل د مکه مشرکان خو د خبر نه اوریدل سی و عاد او دا غره کم عاجان چې بیا و هغه بیا د هود علی السلام قوم چورته استول سوی دا عاجان چې بیا و هغه بیا په بعد سره الله تعالی هغه تیز بعد پر راوستي چې پورته به کړم ځکه به و هله په دا غره کم هداک سی دا خبر تیس نه دی راغله و سمود او سمودیان چې د صالح علیه السلام قوم د دې خبر تیسته نه دی راغلی خو پر دې باندې جبرئیل د لوړې خوا څخه غټ رخ پر وکړي چې دا کرژه پر وکړل خو دې هلاک کړ د زارې وچودل دغه خبرونه تیسته نه دي تر څو خدای ګور د تنبیان راغلی او قوم ته د نوح علیه السلام راغلی عاجان ته چې دی هود علیه السلام راغلی سمودیان ته صالح علیه السلام راغلی دا ته نه دی اوریدل

نو میرا تکو پر خپل بلاس ونبرل چپکوا را ته وای کدی سپ ترجمه به تست تحت لفظ په یدی است دی به ویل چا وقالو دا قوم ول ان بشک مش کفرنا مش کافرانی بما پاغه خبر ارسلتم چې سره لږ سویس به پاغه سر و ان بشک مش لکتی شک خمخه په شک می ما دا خبر تدعون چې تس دعوت کوی را بلنه کوی نازم الیه واغت ته چې خبر ته ما را بولې ز پاغه شک من شکم د شک نه دی چې د زیان می وزي مریب هغه ما ته په استراب کې اچون کې به قرار کایم نو ما ما به قرار کو خو خبر دې در باندې ک تر دا غزای پر الله تعالی د موسی علی سره او د یو درو نبیانو چې د نوح علیه السلام و د عاجان و د سموجان نبیان و دا مجملن دا نور څه چې نبیان په ابهام والذین من بعدهم دا نور ګرده یاد کړه چې ټول دعوت الله تعالی وجن تکاوه هغه نبیان و نو محمد علیه السلام چې دا کار کړی دا سنه په الله دا کار دی نو تر دغه ځای بیا اثبات د رسالت وشو لکه پروند چې سوی د پیغمبر علیه السلام رسالت الله تعالی روشانه کړه الله عز وجل صحیح ایمان او عقیده باندې زموږ خاتمه کوي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.